Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iman ve istikamet. İman, Allah'a iman Celle Celaluhu. Allah birdir, başıyla yoktur. Bir insan buna inanç kalbi olması gerekiyor. Bundan dilin söylemesi gerekiyor söz olarak da. Bu iman deniyor buna. İstikamet de Allah emri yolunda yürümeye istikamet deniyor. Mevlam buyuruyor ayet-i kerim bizlere, Fussilet ayet-i kerim 30'da ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. İnnelik Rabbinallah, innellezine kalu Rabbinallah. İnne, Arapçada kesinlik ifade ediyor, kesinlikle, muhakkak, mutlaka. Ellezine şu insanlar, şu kimseler. Dediler buna kalu, Rabbinallah dediler. Allah Celle Celaluhu bizim Rabbimiz dediler. Rabbimiz Allah. Rab, rubiyet, mürebbi, terbiye kökeninden geliyor Rab, rubiyet. Önce yaratan, yoktan var eden. Sonra tedricen kişiyi eriştiren, tedricen. İnsanı terbiye eden Mevla. İnsanın yaratılışı topraktan başlıyor. Toprağı yaratan kim? Sonra buna su gerekiyor, çamur oluyor. Suyu yaratan kim? Gönderen kim suyu? İnsan böyle aşama aşama ana karnına geliyor. Cenin fetüs oluyor orada. Ana karnında insan şeyen yani aşama aşama olgunlaşıyor. İnsan şekline geliyor. Yani bir damlası yaparım. Ana karnında hücre, üreme hücresi bölüne bölüne çoğala çoğala organlar gelişiyor, insan şekline gelişiyor. Sonra insan dünyaya gelince küçük bebekçik diye gelen insan. Gözleri kapalı. Nasıl kulağı duyar. Burnu akar, kusar, altına işer. Bir ağlamasını bilir. Başka bilemez böyle. Ağlamasa işi zor. Ağladı mı ne anlama geliyor? Benim bir derdim var. İlgilenen benimle anlamına geliyor. Ağladığım çocuk böyle şey. Ya altına pişlemiştir, altı yanmıştır, susamıştır, bir uyuşmuştur. Şimdi bir derdi vardır, ağlaması. Sonra hiç ana baba etkisi olmadan çocuk yavaş yavaş büyür. Büyüme de çok dengeli, düzenli büyüme. Dengeli, düzenli. Mesela gözde yalnız büyüse, kocaman göz olsa olmaz. Elin biri büyüyüp diğeri küçük olsa yine olmaz böyle. İç organları, dış organları gayet muntazam, denge düzenli bir büyüme. Bunlar tabii başıboş değil mi? Sıra insanın rızkı da var, rızık. Rızk için bir de ne gerekiyor? Sindirim sistemi gerekiyor. Bu her canlı var bu sindirim sistemi. Bunları sindiriyor, kana dönüştürüyor, beden büyüyor. Bir de insanın ruhsal olgunluğu, ruhsal olgunluğu var. İnsan genelde gafletidir insanlar. Ama ruh uyandı mı, ruh manevi zevk tatmaya başladı mı ruh, İş insan olgunluğu burada başlar böyle. Kul Allah'a yönelir. Çünkü ruh yani Allah'ı ister. Yani beden, nefis dünyaya bakar o. Daha ötürü yaşama, daha lüks yaşama, daha konforlu yaşama, yeme içme. Hep nefis, beden bunları ister, bunları düşünür, ölümü unutur. Ruh bunları istemez bunları böyle. Ne diyor? Bana seni gerek seni diyor Yunus Emre. Bana seni gerek seni diyor böyle. Bana sen gereksin diyor. Şu ancak Allah ile tatmin olur muhteremler. İşte bir insan önce iman eder, Rabbim Allah der. Sonra kişi istikame doğru olursa ruh olgunlaşmaya başlar. Ruh olgunlaştı mı, gönül Mevla'ya bir yöneldi mi, gönül cennetten bahçe olur, gönül böyle. Huzuru bulur, nurlanır o gönül, genişler, sabırlı olur. Her şeyi dünyada düzelir kişinin böyle. Ölünce mezarı cennete bahçe dönüşür. İşte insan doğası yapısı bu. Her insanın doğası yapısı budur böylece. Yani İslam bir yaşantı. Allah iman Celle Celaluhu, o benim Rabbimdir diye. Yani yaratan o, yöneten o. Besleyen Mevlam'dır böylece. Odur diye. İstikamet, İslam bir yaşantı. Bir insan bunun dışına çıkarsa bu neye benzer? Abi hayvanın doğası dışı çıkmasına benzer. Hayvanın. Mesela bir balık düşünün ki tatlı su balığı. Onu bırakın denize, dengesi bozulur. Bunalıma girer muhtemelen. Her hayvanın bir yaşama doğası vardır böyle. Ördek yumurtadan çıkar. Kümes de yumurtadan çıkar. Ama onu kümes tatmin etmez ördek yavrusunu. Hatta bahçe çıkar, yine tatmin olmaz. Ne ister o? Su, su ister be. Batak, dere ister bence. Ördek doğası budur böyle. Ördek havası suya daldı mı, oh, onun doğası bu. Kuş uçtu mu, doğası budur böyle. İnsanın doğası, Allah'a iman Celle Celaluhu, Mevla'yı tanıma, ona kulluk etme. Gün Allah'a yönelmesidir. Aksi halde, İşte bunalım buradan geliyor. Bunalım böylece. Yani günümüzde huzursuzluk, bunalım, darlık, sıkıntı, huzursuzluk böyle böyle. Bir gün biriyle konuşuyorum da şöyle diyor, her şeyim var dedi böyle, her şeyim var ama bir şeyim yok, huzur dedi. Huzur böyle, huzur böyle. Bunu gönül olur, gönül olur, huzur böyle böyle. Gönül rahatlar böyle, sakinleşir böyle. Allah yönelir, kendi namaza verir, Allah yoluna hizmetine verir, kendisine verir, tatar bunlardan. İstikamet. İstikamet iki ayrı oluyor. Biri inançta istikamet, diğeri de amelde, uygulamada istikamet. İnançta istikamet, yani doğruluk nedir? Önce tevhid akidesi, inancı, tevhid. Tevhid kelimesi Arapça mastardır. Tefil babından fiili vahdi vahdi diye gelir. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu birleme. Allah birdir. Hiçbir şey Allah'a Teala eş ortak koşmama. Putlaştırmama. İnsanları da putlaştırmama, insanları da böyle. Büyük Allah'ındır. O vahdet O'nundur. O'nun mülkünde onun ancak dilediği olur. Tam egemen hakimiyet Mevlamızın. Haşa yerde gökte eğer bir zerre başıboş olsa alem denge bozulur muhtemelen böyle. Yani bir çekim gücünde bir denge bozulsa, çekim gücünde güneşin çekimi azalsa biraz dünya uzaklaşır ondan. Çekemez dünyayı. Dünya dondu gitti. Yani bir çekim gücündeki dengesizlik, ufak bir hareketsizlik, dengesizlik hemen kıyamet kopar gider muhtemelen bu şekilde böyle. İşte önce inançta istikamet Allah birdir. Onun ortağı şeriki dengi yoktur. Mülk O'nundur. O'nun mülkünde ancak O'nun egemenliği olur, hakimiyeti olur. Bu da Ehl-i Sünnet inancıdır buna. Ehl-i Sünnet inancı. Kısaca buna deniyor, Sünni deniyor. Sünni inancı. Ehl-i Sünnet böyle. Allah'ın varlığı, birliği, mülk O'nundur böyle. Bu inançtan biri de en başta sahabelerin meselesi. Sahabelerin meselesi. Tabi eskiden beri çok böyle sabık fırkalar çıkmış meydana. Hariciler, şunlar, bunlar, mutezile çıkmışlar. Bunların biri de Şia denen sahabelere karşı olanlar böyle. Ne yapıyorlar bunlar? Sahabeden birisini aşırı seviyorlar. Onu büyütüyorlar, büyütüyorlar. Haşa onu peygamber üstüne çıkarıyorlar. Diğer sahabe düşman oluyorlar. Hazreti Ali'ye mesela. Hazreti Ali. Hazreti Ali tabii seviyoruz Hazretlerini. Peygamber amcası da oğlu. İlk Müslümanlardan be. Dört Müslüman ilk Müslüman biri bu. Aşırı 25'lerden kendisi, biz onu seviyoruz. Ama bir sahabeyi severken, diğerlerini sevmemek, düşmanlık olmak, bu nedir? Sapılık olmuş olmaktır. Ne diyorlar bunlara haşa böylece? Efendim işte, halifelik onun hakkıydı peygamberden sonra, hakkıydı diyorlar böyle. Hazreti Bekir'e kızıyorlar, seviyorlar, hakaret ediyorlar Hazreti Bekir'e. Neden? Onun hakkından gasp etti diyorlar böyle. Hazreti Ömer'e kızıyorlar. Seviyorlar, sayıyorlar. Hatta Abir Muhteremler, köpeklere isim veriyorlar bunlar. Ömer isim veriyorlar köpeklere, hakaret için böyle. Niye? Hazreti Ali'nin hakkını gasp etti. Hazreti Ömer'e kızıyorlar Muhteremler. Bir yandan Hazreti'yi büyütüyorlar böyle. Çok büyütüyorlar böyle. Haşi ilahlaştırıyorlar kendisine böylece. İnsan sahibi güç veriyorlar. Peki ama hastalığı öyle bir şey olsaydı hakkını alamaz mıydı o? Hiç buna uğraşmadı mı? Uğraşmadı muhteremler böyle ya. Bir de günümüzde muhteremler Ehl-i Sünnet dışında olan inanç açısından Hristiyanlar aramızdaki mesafe mi Hristiyanlarla? Çünkü bir insan kime benzerse o da onlardandır. Hadis-i şerifi gereği. Hristiyanlar aramızda mesafe koymak gerekiyor. Biri yılbaşı çılgınlığı var biliyorsunuz. Aralık'ın son günün gecesi yılbaşı çılgınlığı. Ne yazık ki ülkemize de bu çok yaygınlaştı. Çok yaygınlaştı. Yılbaşı çılgınlığı, Noel yortusu, Paskal yortusu gibi bir şeyler. Paskal pek olmuyordu ülkemizde. Noel Baba ile yılbaşı çılgınlığı ülkemizde. Yakınlaştı. Bir insan bunları yaparsa Allah korusun, İslam'dan çıkar muhterem Allah korusun. Böyle bak. Çok sakınma gerekiyor bunlardan. Bir de Hristiyan'ın simgesi vardır, haç ve çelenk. Buna kaşıma gibi, haç böyle. Benim şah aklım vermiyor Hristiyan bu işe muhteremde. Onun inancına göre İsa Aleyhisselam güya diyorum bak. Gerçeği bir de bu şekilde. Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam güya haça gerilmiş. Haç. Yani bir direk koyuluyor. Üzerimiz çabuk bir ağaç. İki el oraya çivileniyor, bağlanıyor. Ölüme terk ediliyor bu şekilde. Hristiyan inancına göre güya Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı haça gerdiler. Haçta öldü diye o haçı kutsallaştırıyorlar. Onu boyuna takıyorlar, mezar başına koyuyorlar, kutsallaşıyorlar. Mübarek be insanlar değil mi? Mantık yokmuşlar be ya. Madem senin İsa Aleyhisselam'ı o haça gördüler, sonra lanet etsin o haçı. Papazlarında, papalarında, hepsinin boynunda haç. Haç çıkarma. Haç çıkarma. Mezar başına haçlar bu şekilde böyle. Bir de çelenk muhtemelen. Bir çelenk, o da haç. Bilimli haç böyle. Etrafında kalın bir telden bir daire yapılıyor. Bir de çiçek diziliyor böylece. Ama haç bu da muhtemelen. Haç böylece. Günümüzde bakıyorsun ki Can-ı Musa'nın başına haç getirmiştir. Çelenk adı altında. Bu da haçtır, puttur muhtemelen bu da böyle. Puttur bu şekilde böylece. Bir de günümüzde Hristiyanı yayan misyoner teşkilatı muhtemelenler. Yani sahte İnciller pazarlanıyor. Kendi kiliseleri bomboş Hristiyanlar. Yani kiliseleri bomboş. Hristiyan alemi ateist olmuş. tek Hristiyan isim var kendilerinde. Bir cenazelerinde, doğumlarında, işte nikahlarında, o zaman kilise hatırladılar bunlar. Kendi ateşli kendileri ne yapıyor? İslam dünyasında efendim işte o sahte İncil'e dağıtma, Hristiyanlığa davet, insanı Hristiyanlaştırma, Hristiyan teşkilatları. Buna önlük olma gerekiyor tabii muhtemelen cemaatimiz. Yahudiler. Yahudilerinde çok bayramları var. Mesela Şabat, Kipur gibi böyle bayram çok Yahudilerin bayramları. Yalnız Yahudiler ırkçı millet, ırkçı bir millet. Din ırkçı din olduğu için onlar buna kendini kutluyorlar. Yani Yahudilerin bir şeye başlayan bir zarar olanı onlara göre, Yahudilere göre Kral Davud'un aslı biz Davud aradığı Davud, onlar Davud derler Yahudiler, Davud derler. Yine Yahudiler Davud Aleyhisselam'a peygamber demiyorlar muhtemelen. Süleyman Aleyhisselam'a. İkisine onlara göre kral onlar. Peygamber değil onlara göre böylece. Hani Davud Aleyhisselam peygamberdir böyle. Yahudiler inancına göre Kral Davud'un mührü varmış. Mührü. Mührü varmış. İki tane üçgen. Üst üste, iç içe. Bu birleşince altı köşe altı yıldız oluyor. Altı yıldız oluyor böyle. Altı köşe yıldız oluyor yani böyle. Altı köşe oluyor böyle. Bu da Yahudilerin de simgesi böyle. Kutsal bir sembolü bu Yahudilerin muhtemelen böyle. İslam bayrağında bu var. İslam bayrağında böyle. Yani altıgen, altı köşeli yıldız. Onlara göre demek ki Kral Davud'un gelen mührü diyorlar. Ve yine ne kadar Yahudi malı varsa, imanat Yahudi malı varsa, bu da üzerinde bu simge var muhtemelen. Bakın böyle. Bakın böyle. Bir Yahudi malı ise, yani kumaş olsun, gıda olsun, yiyecek olsun, paket ne olsa olsun böyle, yani bir paketten bir şey olsun, eğer Yahudi imanatın malı ise, mutlaka kutunun üzerinde, bir kenarında bu altıgen, altı köşeli yıldız vardır muhtemelen böyle. Bundan kaçınmak gerekiyor. Nasıl kaçınmak gerekiyor bundan? Yani o malları almamak gerekiyor. Ya Yahudi malına ambargo koyamaz geliyor halk olarak bizim. Yani muhtemelen. Her aldığımız mal ne oluyor? Füzeye dönüşüyor. Uçağa dönüşüyor. Gazze'ye bombalanıyor muhtemelen. Yani bir Müslüman önük olmalı muhtemelen böyle. Önük olmalı böylece. Demek ki bunların nedir simgeleri? İslam bayrağında bu vardır. İslam bayrağının ortasında böyle büyükçe altıki yıldız vardır böyle. Onlara göre demek ki Kral Davud'un mührü onlara göre böyle. Mührü bunda vardır. Her Yahudi malında, imarat malında mutlaka bu mühür vardır böyle. İki tane üçgen iç içe üst üste aldık yıldız oluyor bu, bu vardır muhtemelen. Yani bakmalı gerekiyor. Bu varsa onu almayalım inşallah ki o füzeye uçağa dönüşmesin de füzeye bombalamasınlar. Bu dönemler bazı yatarken aklıma geliyor. İsrail'deki tutuklu, mahkum Filistinli din kardeşlerimiz muhteremler. İsrail zindanlarında kapalı kapılar arkasında ne oldu bilin denetimsiz böyle şey. Davalı İsrail'li Filistinli din kardeşlerimiz muhteremler. 10 yıl, 20 yıldan fazla yatanlar var böyle. Oralar böyle muhteremler. İşkence altında yatanlar böyle. Binlerce böyle. Binlerce böyle. Ana babaları ağlar evde. Evli olan çoğu çocuğu ağlar, çocuklara büyümüştür, yatıyorlar muhteremler. Yani bu kadar Orta Doğu'da bir çıman başlıyor böylece. Mısır'da ne oluyorsa taşın altında İsrail var muhteremler böyle. Libya'da ne olmuşsa İsrail var böylece. Suriye'de ne oluyorsa altında İsrail var muhteremler böyle. Orta Doğu karışsın, sonra birbirine boğuşsunlar, sonra hepsini içine alsın muhteremler. Türkiye'de bu durumu getirmek istiyor Türkiye. Allah korusun muhtemelen böylece. Bir de mecusilerden kaçınmak gerekir günümüzde. Mecusiler. Mecusi. Mecusiler ateşperest. Bunların tapındığı ateş tapıyorlar. Ateşe tapıyorlar bunlar böyle. Mecusiler. Bunların özel tapınakları vardır. Adı ateş gede denir. Ateş gede diyorlar böylece. Büyük bir oda şeklinde. Ortası açık baca. Ortada ateş yanar böyle. Ne yapıyor bunlar? Ormana giderler. En düzgün ağaçları keserler böyle. Bunları yıkarlar, kuruturlar. Ondan sonra yakarlar. Ne var? Ateş onları yakmayacak ahirette onlara göre. Bunların bir bayramı var. Nevruz denen Nevruz. Nevruz iki kelime, birleşik kelime, Farsça. Nev yeni anlamına geliyor. Ruz gün demektir. Ruzu şeb. Şeb gece, ruz gün demektir. Nevruz yeni gün anlamına geliyor. Yeni gün anlamına geliyor. İran halkı, İslam'dan önce İran halkı, dağınık yaşıyor bunlar, kabile hayatı yaşıyor bunlar, İran halkı böyle. İlk olarak bir kabile reisi, adı Cemşit. Bu önce kabilesine hakim oldu. Etraf kabileleri egemini altına aldı derken, bunu topladı, devlet kurdu böyle. İlk olarak devlet İran'da kurdu. Bunun tahta geçtiği gün, eskiden takvime göre Fevverde ayının birinci günü. Fevverde ayının birinci günü. Roma takvimine göre 21 Mart oluyor muhtemelen. O gün geçtiği için o gün ne yapıyor bunlar? Nevruz yani yeni gün diye, başlangıç diye onların bu bayramı. Bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı orada başlar. Müslümanın bayramı camide başlıyor. Allah kulu başlıyor muhtemelen. Bunların bayramları nasıl başlıyor? Ateş gedede başlıyor. Başlıyor. Diğer yerlerde ateş yakıyorlar. Yani dönülür, atlarlar. Bu Mecusi bayramı Nevruz. Günümüzde ne diyor buna? Günümüzde eski Türklerin bayramıymış. Hayır, hayır. Yalan muhtemelen. Yalan böyle. Şu var, İran devleti büyük devletti. Biraz Sasani döneminde. Süper güçtü. Orta Asya'ya tam hakimdi. Orada Türk boyları da İran'ın kültürünün altındaydılar. İran kültürün, dilinin, inancının etkisi altındaydılar Türklerde. Orada o zaman beri geliyor. Hala devam ediyor muhtemelen. Nevruz Bayramı adı altında. Eğer bir şeyin sapıklıksa mutlaka o işin sonu hayırlı olmaz. Bela, felaket olur. Mesela Ramazan bayramı, Kur'an bayramı her cami doluyor muhtemelen. Türkiye her cami dolar böyle. Dışarı taşar böyle. Hatta caddeleri kadar taşar cemaat. Trafik bile duruyor icabında. Ama bütün Türkiye çapında tek olay olmaz ama camilerde muhtemelen. Neden? Haktır böyle. Haktır, gerçektir. Bu gönüllere bakar böylece. Ama Nevruz sapılık olduğu için ve işin içinde ateş olunca oluyor, mutlaka olay çıkar Nevruz var mı? Olay çıkar, vurma, kırma, taş atma, polise saldırma, devlete karşı gelme, şunlar bunlar. Artık zavallı polislere gece nöbet beklerler, ellerinden miğferleri, şunlara bunlar kalkanları, o da insanlardır. Uykusuz kalıyorlar, onun tabi sinistemi bozuluyor. Onların kolay mı tabi? Can pazarı bu da. Taş atar şey yapılıyor. Olaylar çıkar. Neden? İşin başı sapıklı muhtemelen bu şey. Az cemaatimiz böylece. Yani günümüzde bunlar bize yutturuluyor bu şekilde. Türklerin bayramı diye. Bir de müşriklerden kaçınma gereği müşrikler. Müşrik isim faildir. Eşteki müşrik küfüründen gelir. Allah'a eş ortak şu anlamına gelir böylece. Nuh Aleyhisselam'ın da başlamıştır bu. Bazı belli kişiler Nuh kavmi zamanında hani sivrilen kişiler, akılla, şunla bunla sivrilen kişiler bunlar Ölünce bunların hatırasına, anısına bunların heykelini yapmışlar, dikmişler bazı yerlere. Tabi zamanla sonra gelen nesiller bunlara ilah, haşa böyle diye, Rab diye tapma başlamışlar bunlara böylece. Demek ki bazı kişilerin, bir toplumda sivrilen kişilerin anısı yaptığı heykeller muhtemelenler. Genelde her müşri toplumlara kabileler ne yapmışlar? Mutlaka bir belli günü bayram tanıtmışlar bunu, belli günleri. İşte o bayram günlerinde giderler bu heykellerin başına, törende, bayramda, saygı duyuşunu desen de adına, bu bir tapınmadır, putperestliktir muhtemelen. Dinden çıkınca Allah korusun. Bir de amelde istikamet şimdi, oraya gelir inşallah. Amelde istikamet, yani İslam yaşantı uygulamada istikamet, doğruluk, dostluk olmak böyle şey. Din aslını korumak için ne gerekiyor? Kur'an'a, sünnete sıkı sarılmak gerekiyor. Aksa din aslı kaybolur bir anlamda. Nedir bunlar? Farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar bunlar böyle. Sarılmak gerekiyor bunlara. Sonradan çıkan uydurmalar, dine sokulan ama. Mesela icat edilmiş bir araba. Bu bizi ilgilendirmez böyle. Bu teknolojidir, uçaktır. Biz bunu daha iyi yapalım. Fakat dine sokulan, dinde olmadığı halde, yani kitapta yok, Kur'an'da yok, sünnette yok, dinde olmadığı halde, sonra dine sokulan, ama sanki dindenmiş gibi gösterilen uydurmalara bidat deniyor derler. Her bidat dalalettir, sapıklıktır böylece. Her bidat bir sünneti götürür. Her bidat bir sünneti götürür. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri halat, halat nedir? Kalın urgan. Halat, Mürü Aleyhisselam Hazretleri peygamber buyuruyor, halat lif lif sökülerek kopar. Bak. Koca halat, ki bilek kalın halat, bilek kopmaz, sağlanır böyle. Hatta gemilere bağlı halatlarla böylece. Bu ne yapar? Aşına aşına ve lif lif böyle kopa kopa kopa kopa da ayrılır ki de bu şekilde böylece. Din de bu peygamber, din de sünnetlerin kopa kopa din de elden gider. Yani din sünnetler böyle kopa kopa gider. Her bidat bir sünneti götürüyor. Her bidat. Nasıl götürüyor muhteremler? Örnek verelim bakınız. Yani çok çoğun falan değiliz bile bence. Camiye girdiğimiz zaman ne yapmak gerekiyor? Eğer vakit girmişse, mesela camiye girdik, ezan okundu, bitiyor. Camiye girdik. Hemen vaktin sünneti ise onu kılarız. Yok, vakit daha gelmemişse, meşru vakit değilse, iki rekat meşrut namazı kılınır. Bu sünnet budur bu şekilde. Mesela akşam bir camide insan bunu kılmaz. Meşru vakittir böyle. Ama bir insan ikindiden yatsın önce mesela cami erken gitmiş, ezanı okuma vakit daha girmemiş daha, iki rekat meşrut namazı. Adı Tehiyyatül Mescid'dir. İki namaz kadar oturur böylece. Camiye girdik, ezan bitmek üzere. Kişi oturmaz, ayakta bekler böyle. Ayakta bekler. Ezan bitti mi, hemen vakti sünnetini kılar muhtemelen. Sünnet onu budur. Şimdi ne oluyor? Kişi camiye giriyor. Ezan da bitiyor. İçeri giriyor, oturuyor ama. Ama durmuyor. Niye durmuyor? Biri Allah'ın salatı diye bağırsın biri. Kim? Kim olsa olsun böyle. Şirik bağırsın, Allah'ın salatı etsin böylece. Yani gerçekten sırf ülkemizde mi? Türkiye muhtemelen böyle. Yani gülüş bir şey bu şekilde böyle böyle. Yani saçma bir şey bu şekilde böyle. Bunu kim koymuş şekilde bunu? Farz namazı nasıl kalkılır? Kâmet denir böyle. Bu sünnettir be, farz namazına böyle. Ne zaman kalkılır? Müezzin efendi der, hayırlı salâ, ama kalkılır. Ama sünnete gelince, kişi önce gidip oturuyorsa bile, ezan bitti mi ne yapar? Kalkar, sünneti kılar böylece. Bak kalkmıyor böylece. Bakıyorsun cahil, imam bile oturur. Herkes bakıyor birine böylece. Bazen olur ya, Allah mesela de işte biri bulmaz da böylece. Bekler birini bakarlar bu şekilde. Kalkamıyor, korkuyor kalkmaya böylece. Öldürüp patlıyor böyle. Oradan biri, kim olur birisi biri. Allah mesela ama dedi mi, hop, hemen okuyor muhtemelen. Çürük olsun bu şekilde böyle böyle. Bu ne bidat muhtemelen bu şekilde. Bidat bu şekilde. Sünneti götürüyor ama ya böyle. Bilip koptu bak değil mi? Dine bilip kopuyor bu şekilde böyle. Yani köklü bir daha bu Allah korusun benim muhtemelen. Cuma günleri işlenen bir daha muhteremler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi o dönemde saat yok. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne zaman Cuma Peygamber'in evinde kalardı, her namaz evinde kalardı, evi yakındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma'ya gelince hemen mihraba çıkardı. Mihraba çıkınca o meşhur müezzin Bilal Habeşi Hazretleri Allah'ın razı olsun Şam'da türbesi mübarek ve yatıyor böyle. Yani gerçekten farklı bir sahabe Bilal Habeşi böyle. Habeşi Bilal yani böyle. Farklı bir sahabe böyle. Ehli çile. Yani Mekke'de Allah için çok çile çeken. Köleydi çünkü böyle. Köle olduğu için kimsesi yok, arkası yok böyle. O kadar dövüldü, sövüldü, kumlara gömüldü, taşlar üzerine yuvarlandı, ibanı boyunda çocuklara verildi, koşturdular, yere düştü, bayıldı muhteremler. Ama ne dedi? Allah bir, Allah bir, Allah bir de. Baygın bir hale var. Medine'ye gelindi, ezanı oku, ilk ezanı okumadı. Ezanı okudu böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günü hutbeye çıktı mı, Hazreti Habeşi meclisin kapısında ezan okurdu böylece. Korktu böylece. Dışarı olanlar duysun derken böylece. Şimdi günümüzde ne yapılıyor? Savaş yeri git ayet-i kerimesi var. İnne Allah'a emrek derken bu okunuyor böylece. Onu okunmak bidattır bu şey böyle. Onu savaşa getirmez ki o anda. İmam binmere çıkıyor onda böyle böyle. Bir ezan okunur böylece. Bir de, tabi az örnek vereceğim, bir de çok daha sayısız, bir de ve çok tehlikeli biri de 20 Nisan doğum kutlama haftası var ya, kutlu doğum haftası diye bir şey diyeyim, uyduruyorlar, bir uyduruk bir şey var böylece, 20 Nisan'da. Yani çok çirkin bir de şeyye muhtemelenler. Peygamberin doğumu 12 Rebi gecesidir Peygamber doğumu böyle. Rebi ayının 11-12'ye bağlayan gece. Yani doğum böyle. İslam ayları bunlardır. Öyle böyle şey. Nedir Nisan ayı? Roma'dan gelen ay. Yani Hristiyan dünyası kullandığı aylar bunlar. Kalksan bir peygamberi, peygamberimizin doğumunu İslam'ın takvimine göre değil de Hristiyan takvimine göre 20 Nisan kutlama haftası derken bu şekilde. Has saatten beri, yani 1000 küsur seneden beri hep Rebi'ül Evvel'de kutlanıyor bu. Yine şu anda dünyanın her tarafında, yani Türkiye hariç, dünyanın her yerinde, İslam ülkelerinde, yine Rebi'ül Evvel ayında kutlanıyor muhteremler. Tek Türkiye'de ne oldu? Yani 28 Şubat'ın kovduğu bir baskı, damga derler. Ne yazık ki Diyanet-i Müftülük'te bu işte gafiller muhteremler. Gafiller. Gerçek Peygamber'in doğum gecesinde hiçbir şey okumayanlar, yani daha açık konuşayım, yani paramedemet okumayanlar bir yere ama kutlama haftası deyince Diyanet artık kanatlarını geliyor, açıyor, müftülükler, şaşalı, canlanır, şunlar bunlar, konferanslar artık şunlar bunlar, hatifleri okunuyor, şunlar bunlar okunuyor. Hemen bu kadar şey okunuyor. Ama ne oluyor? Bak hadis-i şerif o takıyor. Hadis-i şerif emrına hâzâ mâlise minhû. Buyur Aleyhisselam, ben hâzâ fî emrına hâzâ mâlise minhû. Bir insan dinde olmayan bir dine soksa, bakınız, fehrû reddün. O reddedilir, merduttur, kişinin kafasına atığı bu. Yani bir insan sünneti çiğneyip, terk edip, fazla terk edilen kişi, eğer bedel olan bir şeyi yaparsa, ibadette olsa, Allah katına merduttur, reddolunur, kabul edilmez muhterem böyle. Şimdi gelelim inşallah, ayet-i kerimenin devamına inşallah gelelim. Demek ki bir kim ayet-i kerimenin başında, bir kimse, Rabbim Allah der Celle Celaluhu, Rabbim Allah, benim yaratanım O'dur. Sümme istakamı, ondan sonra bak, bu da sümme geliyor, ondan sonra. Önce iman, sonra amel. Uygulama muhtemelen. Önce iman böylece. Uhud harbinin en kritik anında, Uhud harbinin kritik anında, yani müşriklerin üstün geldiği bir anda böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle en tehlikeli bir anında bir Yahudi geldi. Yahudi. Medine'de bulunan bir Yahudi. Bu Yahudi diyor ki diğer Yahudilere, bakın diyor, bu Muhammed diyor, son peygamberdir Aleyhisselam Hazretleri böyle. Yani Tevrat'ta bildirilen ahir zaman peygamberi budur Muhammed böyle diyor. Bak, Mekke'de doğdu, Medine'ye geldi, babası ismi Abdullah, annesi Amine, bu son peygamberdir. Şimdi iman edelim buna, diye Yahudilere diyor böyle. Hayır, biz dinimizi değişmeyiz diyorlar böylece. Bak bugün diyor, cumartesi günü Uhud Savaşı oldu. Peygamber cuma günü namaz sonra çıktı Medine'den. Gece Uhud'da geceledi. Cumartesi günü savaş oldu böyle. Dedi ki bak bugün dedi, o peygamber dedi, eshabına beraber Uhud'da savaşıyor. Bu hak peygamberdir. Onun yardım üzerine vaciptir dedi. Gidelim ona yardım edelim. Olmaz bugün cumartesi dediler. Biz bugün bir şey yapmayız. Ama onun dinine bu kaldırılmış bu. Neyse olmuş onun önünde. Tabii dinlemediler. Bu kendi kalktı geldi muhtemelen böyle. Uğur'da geldi bak. Yahudi böyle geldi. Bahsetti ki savaşın da en kritik ana bir işe girmişler. Tamam kılıç savaşı. Karma karışık böyle. El kol kafa gidiyor muhtemelen. Okla atılıyor böyle. Peygamberlerin etrafı okla yiyor peygamberimize. Düşüp saldırıyorlar. Karşına ya Resulallah. Ya Muhammed. Hemen savaşa gireyim mi? Önce iman mı edeyim? Yani iman etme vakit yok anda. Onun sırası mı işin yani? Öyle bir denecek durum böyle. Öyle kritik bir durum, tehlikeli durumda. Karşıdan bağırıyor. Ya Muhammed! Hemen savaşa gireyim mi? İman mı edeyim? Peygamberimiz muhtemelen edeyim ve buyurdu. Önce iman et ki cihadın Allah cihad olsun, sevabını alacaksın. Yoksa cihada girse ölürse bir şey yok, şehit olmuyor böyle. Hemen Peygamberimizin telkini orada şey getirdi bu dönemler, iman etti. Dedi ki, ya Resulallah, eğer ben burada şehit olursam dedi, benim çoluk çocuğum yok, bütün malım dedi, cihada harcayayım bunu benim bu dönemler. Ve cihada girdi, orada şehit oldu bu dönemler. Hiç namaz kılmadı ama bu dönemler. Ama bizden farz olmadı namazdan kimse böyle. Oruç tutmadı, bizden farz olmadı ama böyle. Olmadı. Ama Uğur şehitine katıldı kendisi böyle şey. Demek ki her işin başı önce mutlaka iman gerekiyor. İman böyle. Tehdit aleyhi melaiketi. Tehdit aleyhi melaiketi. Şimdi bir insan dünyada böyle yaşarsa Allah inandı, Rabbim dedi, ona bir şey eş ortak koşmadı, onun egemenliğini kabul etti, sonra İlahi emir üzerine istikamet tuttu böyle. Yaşıyor böyle şey. Bunun üzerine melekler girecekler. Ne zaman? Üç halde. Ölüm halinde. Artık hayatı ümidi bitti. Gözünden perde kaldırıldı. O alem artık görmeye başladı. Ağır hastanın gözüne bakılır muhteremler. Eğer gözüne bir matlaşma varsa, gözün parata gitmişse eceli yakın der böyle. Ne kadar ağır da olsa eğer gözün daha parlakı devam ediyorsa henüz ölmez der. Ölüm anında gözün nuru gider. Bir nur vardır böyle. Göz matlaşır. Parata gider böylece. O zaman kişi ne yapar? O ağır hasta ölüm halindeki kişi dünyayı pek seçemez böyle. Biri gelir mesela, aklı başlarsa bir şey, dedi, beni tanıdın mı? Sesinden tanımaç göremez falan böyle. Ama o alemi, öbür alemi artık gelmeye başlar. Onlara gelmeye başlar. Üzerine melekler geliyor ölüm anında. İkincisi kabre girdiği zaman, üçüncüsü kabirden kalkarken böyle. Ne diyor melekler bunlara? اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا diyorlar böyle. اَلَّا تَخَافُوا sakın ha korkma. Ölüm anında artık kişi aklı başında öleceğini anladı, ölecek artık. Hayatı işte gözüne getirir anda o kişi herkese muhtemelen böyle. Hayatın kendi kendine böyle. Bir yaşam muhasebesi olur anda, kısa bir anda böylece. Kişi gözünde böylece. Eyvah! Şu kişi için bir ah böyle, pişmanlık için böyle. Eyvah böyle. Gençlik, en enerjik dönemi boşa geçmiş. Ortaya işte dünyaya dalmış, paraya dalmış, mala dalmış, lükse dalmış, konfora dalmış, kafede dalmış. İslam'ı tam yaşayamamış, dünyaya ne bir şey kalmıyor ama onda haber vardı. Artık her şey sıfırlıyor, pişmanlık içerisinde. Ama Allah iman etmişse, müstakimse böyle. İhdine sıratı müstakim diyor, onun için dolayı Allah-u Teala böyle. 40 defa müstakimse meleğe geliyorlar. İki kısım melek vardır. Biri azap meleği, diğeri rahmet meleği derler. Günahkarlara azap melekleri gelir, korkunç gelirler onlara böyle. Bunlar da rahmet melekleri gelir. Rahmet melekleri gayet güzel böyle. Yakışıklı, nurlu, sevimli, sevinçli, sempatik böyle. Bir grup melek gelirler. Ne diyorlar? Ella tehafu. Ella aslında en la'dır. Bunun sakın lama idgam ediliyor, yapışırıyor, şey doluyor burada. Diyor ki bunlara sakın ha kork, ölümden korkmasan korkma. Sen ölümden korkmasan böyle. Ve la tahzenü arkadan kalanı üzülme. Yapamadın, üzülme yapamadığını üzülme böyle şey. Yani sen yaptın. Ve bir şey bil cennet ve cennette sevin, müjdelen, neşelen, sevin diyorlar. Yani sen cennetsin diyor melekler buna. Müjde bile muhtemelen. Ölüm anında böyle. Şimdi halk arasında yalnız bir inanç var muhteremler. Yani bir kişi bir yere bağlanmasa o kişi yalnız kalıyor ölürken kabirde. Kimse yardım etmiyor ona böyle. Bak ayet-i kerimeye bu inanç ters muhteremler. Ters muhteremler. Velham buyuruyor. İki şart ama. İman, istikamet. Bir istikamet hiç sapmadan İslam'ı yaşama. Taviz vermeden böyle. Yılbaşına karışmadan, Noel'e karışmadan, ateş perestliğe, Nevruz'a karışmadan, şuna buna karışmadan, harama karışmadan, gözünü, dilini koruyarak İslam'ı yaşarsa bir kişi, imanlı olarak, ölüm anında, ayet-i kerime, tetenezzelü, hatta tetenezzelü, tekelü babı ki, bir defa değil böyle, böyle gurur gurur bakıyor, ilahat. Nezzele böyle. Tekellüm babından, tekellüm babına geliyor. Grup melekler buna geliyor. Melekler böyle. Geliyorlar. Nedir bunlara? Korkma, korkma. Ölümden korkmasan, korkmasan böyle. Ay yapamadım, üzülme. Yaptın sen böyle. Ve hepsi bir cennet ve cennete sevin. Elleti kuntum tu'adun. İşte vaat olunuz cennet var. Diyorlar cennet. Allah'ın vaadi cennet. O cennet sen gireceksin, sen cennetsin sen. Sakın hiç korkma, hüzün duyma, telaşa kapılma, şok olma. Ölüm anı en zor an muhtemelen, ölüm anı muhtemelen. Kişi o ana geldiği zaman, derler ya burun buruna böyle, kişi o ölüm anına geldiği anda, öleceğini de bildiği anda, o anda, bildiği anda, anda artık tıp durdu. Her şey bitti. Artık öleceğin kişi biliyor. Herkes o anda bir pişmanlık olur. Bir de gözünden perde kalkıyor. Onu. Gözünden perde kalkıyor. Kendini görüyor. Kendini görüyor. Böyle. Nasıl görüyor kendisini? Allah korusun. Kötüyse kalbini kara görüyor muhtemelen. Böyle. Gönlüne bakıyor. Gönlü kapkara. Günahlar dolmuş gönlü böyle. Sana bakıyor. Amel defterini görüyor. Günah hiç sevap yok. Sonra bakıyor, günahlar dolu. Sonunda ona varacağı yer gösteriliyor. Allah korusun, kötü cehennem yerini görüyor. İçinde pişmanlık, çılgınlık böyle, şok ama patlamaktır bu şey böylece. İşten geçiyor muhtemelenler. Ama boşa yaşamamışsa, yani gerçekten acıma gerekiyor gafilleri, acıma gerekiyor gafilleri. Şimdi onların da geçmişine baktığımız zamanlar, o da bir bebekti, ana karnı dünyaya gelen. Altına işeyen, üstüne işeyen, kusan, ağzı akan, burnu akan, pislik yaşı yaşayan böyle. Bebek oldu, okula gitti, şıp oldu derken böylece, gene orta yaşlarken, Allah korusun, din dışı bir sistemi benimsedi, bir ideolojiyi benimsedi, din karşıtı bir şeyi benimsedi, o tarafa koştu, o tarafa yardım etti, oranın baratlarını yaptı, onlara koştu. Evet, çevresi oldu, kendini açısından böyle. Vaka mevki oldu belki de, parası pul olabildi. Ama sonuç, hayat bir rüya. Rüya muhtemelen. İnsan gönlünü kaparken, az uyanıyor insan böyle. İzamatın tebehu. Ennas-ı niyamın. İnsan uyuyorlar. İzamatın tebehu. Uyanıp ölünce, intibah uyanacak böyle. Neye benziyor? Rüyadan uyanmaya benziyor. Rüya uyanmaya benziyor böyle böyle. İyi insansa bakın ne oluyor? İyi insan muhteremler. Tabii iyi de öyle, o da öyle böyle. Ama melekler geliyorlar, güler yüzlü. Diyor ki, siz cennetliksiniz böyle. Sevinir, müjdelenir böyle. Nahlülükâ dünyâ fil âhire. Biz diyorlar, melekler, sizin dünyada dostunuzduk. Ve fil ahire, ahirette yine dostu devam edecek melekler. Her insanın kalbinin sağ kapağında bir melek var muhteremler. Sol kapağında bir şeytan vardır. Böyle. Şeytan vesvese verir, hep böyle kötü şeyi emreder şeytan. Hep kötü şeyi emreder, şeytan bunu emreder. Melek de ilham eder. Şeytanın konuşmasına vesvese denir böyle. Sessiz fısıltıdır ama insan gönlü bunu duyar muhtemelen. Gönlü bunu duyar böyle. Hele bir insan bir içe kapalık olanlar, duygusu olan insanlar bunu daha iyi duyarlar bunlar böyle. Şeytan vesvesesini. Melek de vardır, o da hep iyiliği ilham eder. Nasıl fark eder bu? Melek nurdan yaratıldı. Onun ilhamı durağan olur böyle. Gönle böyle hoş gelir, tatlı gelir, sevimli gelir, hafif gelir, nurani gelir böyle. Şeytan ateşi yaratıldı, sıkıcı oluyor böyle, kötülüğü emreder bu şekilde. Bütün mesele gönül aleminde. Akıl burada devre dışı kalıyor muhtemelen. Akıl devre dışı kalıyor burada. Gönül meselesinde, gönül aleminde. Eğer bir insanın gönlü temizse, yani haramda günahtan sakınmışsa, gönül günahla kararmamışsa, gönül Mevla'ya yönelmişse, o gönül melek uyum sağlar, melek kulağına verir, gönül kulağı, melek de uyum sağlar, onu dinler muhtemelen böyle. Allah korusun kötü insansa, artık Allah peygamber tanımayan kişiyse, sapık biriyse, işi gücü haramsa, onun da gönlü artık kararmıştır, o melek uyum sağlayamaz melekle. Şeytan uyum sağlar. Hayat da böyledir muhtemelen. Hayat da bu şekildir. Mesela ideolojik sapık bir insan kişi böyle. İnancı sapık. Yaşamcısı sapık böyle. Her şey sapık kişi bu şekilde. Bu kişi camiye gelemez. Bu insan bir Müslümanla arkadaş olamaz böyle. Yani gerçekten uyum sağlayan Müslümanla. Uyum sağlayan muhtemelen. Onları gerici yobaz görür böyle Müslümanla muhtemelen. İşte ne diyor melekler? Biz sizin dünyanın dostunuzduk. Öyleyken bu devam edecek. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَاتْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا Bakın, iş burada mı? وَلَكُمْ ف۪يهَا Sizin için vardır f۪يهَا, ahirette, cennette. مَا Öyle şeyler ki, teşte enfüsüküm, teştehi enfüsüküm. Nefsinizde ne isterse, o var cennette. Yani nefsinizde ne istiyorsa nefsini işte nefsini böyle. Ne istiyorsa böyle. İnsan dünyada istediğine kavuşamaz muhteremler. Kişi mesela gider bir portakal alır, eve gelir, Allah'ım iyi değil mi bunlar? Bakar, ekşi mi, tadı şu mu, bu şey böyle. Bir kabus oraya gelir, taşır, onu hamanlı yapar. İcabından merdiven taşır, merdiven çıkan taşır böyle. Buzdolabına koyar, soğutur, efendim bir keser, istemiyor değilmiş bu. Kavun alır, kokar, makar, bakar, hoşuna gider, eve gelir, bir keser, tatlı tutsuz mutlular. Kişi bir eşya alır, giysi alır, hazır bir şey alır böyle. Orada beynine gelir, bir yerine bakar, yok. İşin gidiyor bu şey böyle. Ev alır, ya evi beğenmez, ya komşuyu beğenmez. Eşya alır, evlenir, mutlaka bir kusur bulur. Yani denge bulamadım der. Demek ki bak muhtemelen hayatta insan bu yaşama kavuşamıyor muhtemelen böyle. Ne var cennette? Muateş diye nefis çekiyor. Nefis nasıl yaşam istiyorsa o var cennette muhtemelen. Eşi var. Tam gönlündeki eşi var hem böyle. Her açıdan tatmıyor kendisi eşi muhtemelen böyle. Köşkü, sarayı, bütün ağaçları, meyveleri, akarsuları, güzellikleri, ruhsal zevkleri, manevi feyizleri, gönül huzuru, bütün çevresi olan herkes iyi insanlar cennette. Cennette her şey o istediği gibi. Evet, meyve var böyle. Nasıl meyve istiyor? İstediği şekilde, istediği çapta, istediği tatta. Nasıl istiyorsa ona göre. Enfiye madde doğun ve daha ne isterseniz var bu yemeğe. Cennette muhtemelen. Yani cennete demek ki yok yok cennette muhtemelen. Cennette şu olmaz diye bir şey yok. Ne canı istiyor? Uçmak istiyor. İnsan özeniyor bazen. Kırda mesela bakıyor, bir uçuyor böyle. Dereyi açıp geçiyor karşıya böyle. Sen dolu bakın köprüyü. Bir sağ, gel bakın. Keşke uçsam ben de. Ama uçamıyorsun. Ama cennette uçmam, uçuyorsun muhtemelen. Yani uçuyorsun muhtemelen. Havada. Cennette özel araç yok. Uçak diyor cennette. İsteden otur yat divanına. Divan da haber ver, uç git böyle. İster yürü. Zaten yer çekmiyor cennette ki muhtemelen. Kilo sıfır kilo böylece. Sonra dünyada insan iştahı olur. Alma gücü olur. Her imkanı olur. Ama yeme korkar. Neden? Kilo yapıyor, göbek yapıyor. Hele kadınlar, hele kadınlar evvel şeyin biçimini bozuyor. Kadın bakıyor, yani o kadar şey, lüks kadın böyle, sosyetik kadın. Her imkanları var. Canın da iş çekiyor, iştahı da var. Yeme korkuyor ama. Aynaya bakıyor, bakıyor göbeğine böyle kalçaya bakıyor böylece. Yok, şekli bozuluyor muhtemelen. Kilo alıyor muhtemelen bak. Bak. Dünyada insan kim alamaz? Kim alabilir yemez ama böyle şey. Cennette yeme içmek var, bol bol bol. Kilo almak yok muhtemelen cennette böyle. Almıyorsun böyle. Hep aynı kilo böyle. Yani aynı görünüm. Zaten kilo yok orada gerçek olmadığı için. Yani kilo yer çekimine bağlı muhtemelen. Mesela ayda başka, dünyada başka kilo. Ayda altta bir. Dünyadakinden böyle. Daha az yer çekim orada. Cennet yeme içmek var. İstediğin kadar. Sınırsız. O kadar bol bol bol böyle. Ne istedin mi yiyorsun böylece? Hiç bunlar mideye gitmiyor muhtemelen böyle. Yani bahse inmiyor yani daha doğrusu böyle. Bahse inmiyor. Hemen sindirili şeffaf. Şeffaf. Bu renkli bir gaz şeklinde dışarıya çıkıyor böyle. Yani bağırsa inmiyor. Ne olur bağırsa inse? Böbreğe gidecek, kalın bağırsa inecek, tuvalet lazım. Tuvalet yok cennette muhteremde. Yani tuvalette bir dert muhterem değil mi? Tuvalette böylece. İbret var tuvalette böylece. İnsan tuvalete giriyor, hele zamansı geliyor bazen tuvalette, bir sıkışıyor insanı böyle, İsrail misal kişi oluyor böyle, koş tuvalete. Ne bunlar? Yediğin pastırı, ekmek, şunlar bunlar işte. Bak ne var, ne hale geliyor? Ne hale geliyor böyle? İnsan bir bakıyor, ya tiskiyor insan bundan böylece. Cennette bu yok muhtemelen böyle. Cennette tükürük yok. Balgam yok. Gözyaşı yok. Bunu akmıyor muhtemelen böyle. Saç da büyümüyor cennette böyle. Aynı saç böyle. Aynı saçlar, tırnak büyümüyor böyle. Tırnak kesmiyor. elbise doğal. Bir defa veriliyor, tamam. Aradan binler yıl geçiyor, aynı elbise. Eskimiyor, yıpranmıyor, toz topu yok cennette. Cennette namaz yok cennette. Namaz yok cennette. Namaz vakti gel, o yok böyle işte namazda. Cennette zaman birimi yok, zaman dilimi yok cennette. Yani yarın, hafta, dün yok, bitti. Hep aynı an. İlkbahar mevsimi gibi her taraf aynı cennetin. Enerji kendisinden, ışık kendisinden. Ağaçlar güneşten almıyor enerjiyi. Işık almıyor güneş, dönmüyor güneş etrafında. Aynı iklim. Zaman dilimi yok. Böyle. Zaman dilimi yok. Cennette uyku yok cennette ama. Uyku da yok. Yani kişi yorulmuyor. Dinime ihtiyacı yok cennette. Uyku da yok cennette. Zaman geçiyor mu? O kadar zaman geçiyor ki muhtemelen cennette böyle. O kadar tatlı, tatlı, tatlı bir zaman böyle. Eşinle, arkadaşınla, dostunla, evli olan sohbetlerinde gezmeler, görmeler, görüşmeler, oturuyorsun binlerce yıl. Oturuyorsun ama dizin uyuşmuyor muhtemelen. Roması yok cennette böyle. Yer çekimi yok. Taşımıyorsun bedenin yükünü. Ya. Kişi burada fazla yedi mi? Mevlam taşı bakalım yükünü diyor muhtemelen ya. Ayakta zor çekiyor o yükün tekerlekte muhtemelen böyle. İşte böyle bir cihet var muhtemelen. Düzemin Gafur Rahim. Ayet sonu şey geliyor. Gafur Rahim olan Allah'ın tam bir nüzür bunlar. Ziyafet bunlar böylece. Cihette böylece. O akarsuları böyle. Akarsuları. Böyle cennette her şey doğal. Nasıl doğal? Mesela süt, ırmak süt akıyor muhtemelen böyle. Min lebenin Mustafa, min basenin Mustafa. Bal, safi bal akıyor böyle böyle. Süt, şerbet akıyor böylece. Dünyada efendim mesela süt ne gerekiyor? Kişi tek yaşıyorsa bir kenar bir yerde yine kalacak. Yine bakacak, gezdirecek, oturtacak, onu sağacak, kaynatacak bir sürü telaş yapacak. Yok cennette bunlar ki böylece. Irmak, süt akıyor böyle. Ali süt akıyor böyle. Bal. Kim yapıyor? Arı yapıyor böyle. Arı muhtemelen. Arı yapıyor bunları. Orada hazır akıyor muhtemelen böyle. Her cennette doğal muhtemelen. Her şey doğal. Ağaca bakmak yok. Çiçekleri sulamak yok. Ağacı budamak yok. Zaman dilimi yok cennette. En tatlısı cennetin ne var? Sohbetler. Ülemadan sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, evliya sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri, arkadaşların kenardan sohbetleri, ana baba ziyaretleri, herkes bağımsız ama böyle. Yani eğer gülü ererek ölmüşse, o da orada aynı yaşta, 30 yaşında, kadın erkek. Aynı boyda böyle. Aynı güzellikte. Mesela dede, torun, torunun torunu, deden dedesi, hep aynı yaşta. Aynı boşta, aynı kiloda herkes böyle. Bu kim? Bakıyor orada, tanışıyor orada. İşte ben senin dedenin dedesiyim. Şunu şuyu bu şekilde böylece. Ben Adem Aleyhisselam, ben İbrahim Aleyhisselam'ım. Efendim işte ben işte torunu böyle. Herkes mülkü ayrı muhtemelen böyle. Böyle ziyaretler, gezmeler, tozmalar böyle. Sırf artı tat böyle. Endişe yok böyle. Yarınlar diye düşünme bir şey yok. Kötü insan yok. Yılan yok, akrep yok, mikrop yok, toz yok cennette. Böyle. Hiçbir zerre, kötü bir şey yok böyle. Kötü söz yok cennette. Herkes iyi cennette, herkes temiz orada. Devlet yok ama savaş yok muhteremler. İşte muhteremler, yani dünya hayatı hep çalkantılı geçmiş dünya. Hep gelmiyor burada. Dünya çalkantılı dünya böyle. Dalgalı böyle, fırtınalı. Hep öyle gelmiş böyle. Savaşlar, iç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar, şunlar, bunlar, komşu komşuya, kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa, iş yerinde, güç yerinde, artık böyle devamlı bir petrol savaşı, memnun savaşı, altın savaşı, para savaşı derken böyle, nereye gidiyor dünya savaşı? Sonra miras taksimi savaşı, zavallı kişiler koşmuşlar, zavallı kişi. Öyle insan bürün muhtemelen böyle, birini yani şu an aklıma gelen kendisi, Allah'a emanet eylesin. Çok koştu muhtemelen böyle. Çok koştu böyle böyle. Artık namaz kılardı ama cemaat yetişemezdi cemaate böyle. İkinci rekat ancak yetişirdi böyle, koşar hep böyle. O kadar dünya koştu, çok koştu. Mal edindi böyle. Birden öldü böyle. Öldü. Arkadan çocuklarımı derle görsün nasıl böyle kavga, dövüş, mahkeme, karakola gittiler, şunlar, bunlar oldular böylece. O kadar felaket olmakta bakma böyle. Dünya işte muhtemelen bu şey böyle. Rab nasip etsin muhtemelen inşallah. Hepimizde de bu sırat-ı müstakimi yaşamayı. İlahi Teala Fatiha.